2018 roku. No i z jednej strony pokazywał, że można tworzyć muzykę taką trochę zakorzenioną w latach 80., ale widzianą z perspektywy obecnych czasów. Z tej właśnie ostatniej płyty Kim Wilde, Here Comes the Aliens, utwór Cyber Nation War. Cyber, Nation, War. Kim Wilde z płyty Here Comes the Aliens. Moim zdaniem najbardziej udany utwór na tej płycie, chociaż paradoksalnie akurat ten nie został wybrany na singiel. No i przypominam Państwu, że w sierpniu 6 nowa kompilacja, ale także album z mnóstwem ciekawych rzeczy wcześniej dostępnych na singlach, albo takich, których jeszcze do tej pory nie słyszeliśmy. Będzie z czego grać w sierpniu. A teraz, skoro jesteśmy przy takich artystach, którzy pokazali, że w nowej dekadzie, w nowych latach też można tworzyć piękne dźwięki w stylu lat 80., no to, to już 9 lat temu ukazał się pierwszy po wielu, wielu latach album grupy Ultravox, nagrany w tym najbardziej klasycznym składzie, album Brilliant. No i przyznam, że trochę czuję się rozczarowany, że od tamtej pory jakoś nie widać, żeby panowie chcieli znowu wejść do studia i znowu nagrać tak udany album, jakim był właśnie album Brilliant. A na dowód tego mam dla Państwa utwór, który nazywa się Leave. Warren Cann, Chris Cross, Billy Currie i Midjour. W 2012 roku. Jakże to był piękny powrót po latach. No i tylko żałuję, jak wspomniałem, że był to taki krótki zryw, no i że trasa promująca ten album niestety nie zawitała, chociaż były takie plany do naszego kraju. Lecimy dalej. Kolejny w pewnym sensie tryptyk przed nami, taki trochę stylistyczny tryptyk, bo trzy kolejne utwory myślę, że mógłby tak naprawdę skomponować zespół Depeche Mode, bo dwóch kolejnych wykonawców ewidentnie nie było pod wpływem twórczości Martina Gora i kolegów, ale zaczniemy od klasyki, zaczniemy od pierwowzoru, czyli grupy Depeche Mode i utwór Black Celebration. Black Celebration. Utwór tytułowy z piątego albumu tejże grupy. Utwór, który no, zawsze na koncertach robi wielkie wrażenie, ale ja pamiętam jak dziś, gdy po raz pierwszy dotarły do mnie te dźwięki. To jeszcze były oczywiście lata 80. Wtedy wytwórnia Tone Press wydała właśnie na licencję album Black Celebration. No i to pierwsze spotkanie z tym albumem absolutnie magiczne, bo przyznam, że wcześniej postrzegałem Depeche Mode no, z takim trochę, jakby to powiedzieć, delikatnym poczuciem, że jest to zespół raczej popowy niż taki, który może coś ważnego osiągnąć. Wydawało się wtedy, że raczej zespoły typu Ultravox będą tymi wielkimi w przyszłości. No a tu okazało się, że Depeche Mode to jeden dzisiaj z najważniejszych zespołów na świecie, bez wątpienia. I ciągle jest z nami, ciągle nagrywa wspaniałe dźwięki. A ten album, jak dla mnie, no to taki najlepszy przykład. Tydzień temu o tym opowiadałem, że grupa Depeche Mode wiele straciła, jak odszedł Alan Wilder. No i to słychać na tej płycie szczególnie, jak ważną rolę jego podejście do brzmień odgrywało w twórczości grupy Depeche Mode. To już też kiedyś mówiłem, ale powtórzę się jeszcze raz, że jeśli chodzi o współczesną twórczość grupy Depeche Mode, to mam wrażenie, że takie płyty, które ja bym chciał dostać od grupy Depeche Mode, od lat nagrywa grupa Camouflage. Forever, sometimes, i grupa Camouflage, czyli takie najlepsze wcielenie Depeche Mode, jakie przynajmniej ja mógłbym sobie wymarzyć, że tak powiem. Chociaż zespół oczywiście zasłużony nie tylko ze względu na te ostatnie płyty, no ale zaczynał w latach 80. i wtedy też było kilka fajnych utworów. To mi przypomniało, że jakoś za rzadko sięgam po twórczość grupy Camouflage, więc tutaj proszę Państwa uprzejmie, żeby mi przypomnieć za jakiś czas, może byśmy trochę więcej posłuchali sobie w tym naszej audycji Trójka Budzi w czwartki w wersji synpopowej muzyki od Niemców z grupy Camouflage. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym można wysyłać dzisiejsze myśli, no i właśnie przypomnieć za jakiś czas, żebyśmy trochę więcej zagłębili się w twórczość grupy Camouflage. Trzeci do pary? Niech będzie, tym razem zespół z Polski. No ale ewidentnie Sławek Starosta, gdy komponował ten utwór, był pod dużym wpływem twórczości grupy Depeche Mode. There's a hijacker's party and an airplane feathers, waiting for a sun, waiting for a good weather. There's a hijacker's party and an engine's dream. They want to recover, don't wanna scream anymore. Don't want to make friends, to lead a decent life is something they can. Just give them a try, give them a chance. You could be at a hijacker's party and dance on the airplane feathers in an engine's dream. You could be at a party never seen. We want to meet each other, we want to make friends, to lead a decent life is something we can. Just give us a try, give us a chance. You could be at a hijacker's party and dance on the airplane feathers in an engine's dream. Jackers Party, Balkan Electric, Sławek Starosta, no i oczywiście Fiolka Najdenowicz. Ta sama Fiolka, której echa śmiechu chyba gdzieś jeszcze tutaj się obijają po Myśliwieckiej 357. Zakończyliśmy tryptyk drugi w dzisiejszej audycji, tym razem tryptyk depeszowy, postdepeszowy, ale pozostaniemy przy grupie Balkan Electric, bo dawno do nich nie sięgałem, więc z największą przyjemnością jeszcze jedna rzecz z przeszłości. Brudna jak ja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This Place i Chagrin po raz czwarty w audycji Trójka Budzi. No a ja czekam też na Państwa opinię na temat Chagrin, michal.kibuc@polskieradio.pl, no bo jestem ciekawy, jak Państwu podoba się twórczość tej młodej, ale jakże utalentowanej artystki. Patrzę za okno, no słońce daje już o sobie znać, chociaż mój telefon podpowiada, że temperatura w ciągu godziny trochę spadła. Więc no, nie będę ukrywał, że mnie to cieszy. I tak sobie czasami myślę, jak słucham wiadomości pogodowych, jak dana osoba z uśmiechem informuje, że dzisiaj będzie piękny dzień, bo będzie gorąco, to tak sobie myślę, no, kto mu dał prawo do nazywania takiego dnia pięknym. No ale dobrze, to tyle marudzenia o poranku. Jeszcze muszę się ustosunkować do pani Doroty. Kraków czeka na czerwone pudełko. Pani Doroto, czerwone pudełko również czeka na powrót i do Krakowa, i w ogóle na trasę po Polsce, która no, niestety ciągle jest przekładana z wiadomych powodów, ale mam nadzieję, że w końcu uda się te koncerty zrealizować. A na razie no, odsyłam do niedzielnego naszego programu. No, o 19 będzie można powspominać pewien koncert właśnie Red Box, który odbył się tutaj przy Myśliwieckiej 357. Wracamy do tryptyku, no, 3x3, czyli dzisiaj trzeci tryptyk i tym razem łącznikiem będzie tytuł. Tytuł piosenki, bo wszystkie trzy przygotowane w tej chwili przeze mnie utwory mają dokładnie ten sam tytuł, a są to zupełnie różne utwory z różnych lat i chyba każdy na swój sposób równie piękny. Zaczniemy od tego najstarszego, ale to był przebój. Black Wonderful Life.

wydał w 86, ale przebojem był w 87, no a grupa Hertz utwór identycznie zatytułowany wprowadziła na listę przebojów w 2010 roku. Ale przyznam tutaj tak, że celowo wybrałem ten tytuł, bo chciałem doprowadzić do momentu, gdy sięgnę po utwór z jednej z moich ukochanych płyt ostatnich lat, no jednego z tych zespołów, na którego drugi album czekam z wytęsknieniem, choć oczywiście o grupę Low Moon. To był 2018 rok i na tej płycie także utwór Wonderful Life. Program Trzeci Polskiego Radia. piąty i ostatni w dzisiejszej audycji Trójka Buci, Chagrin Bold Lines. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu. Audycję zrealizowała Irena Dan. Ja nazywam się Michał Kirmuć i pozostawiam Państwa pod spielbergowskim niebem. Życzę miłego dnia. Beneath the Spielberg sky.